یا سیدی مدرسوں میں بجلی کی بچت کیسے کی جا سکتی؟ بجلی کی کے فضول استعمال سے کیسے بچا جائے؟ اب یہ تو ظاہر ہے کہ مدنی ذہن بنے تو ہی ہو سکتا ہے کہ جتنی بتیوں کی ضرورت ہے اتنی استعمال کی جائیں اور پنکھے بھی ضرورت پوری ہوتے ہی ان کو بند کر دیا جائے، لیکن یہ ابتلاء عام ہے، اس میں لاکھوں میں کوئی ہوگا جو اس بات کا خیال رکھتا ہوگا، باقی گھروں میں بھی برا حال ہے۔ تو اب چونکہ یہ وقت کی جگہ ہے، اس میں اپنی ذات کے لیے اگر بجلی جلائی یا قصدن اس کو چھوڑ کے چلا گیا، خامخواہ بتی جل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، اے سی اگر ہے تو، اے سی تو نہیں ہے میرا خیال ہمارے مدارس میں، تو یہ چل، کوئی بھی ایسا بجلی صرف ہو رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، اس کا تو یہ مجرم تو ہے جو قصدن اس کو، سب کی یعنی کہ سب کو اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، بتیاں پنکھے بار بار بند کرتے رہنے چاہیے، ذہن بھی طلبا کا بھی بناتے رہنے چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، توبوا الى اللہ، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد۔